ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละวันเราก็จะนำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะทำไมต้องเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกที่พระพุทธเจ้าสอนคือทุกอย่างมันเป็นธรรมะอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าต้นไม้เสื้อผ้าท้องฟ้าทะเลของที่เรากินบ้านที่เราอยู่พวกนี้เป็นธรรมะอยู่ละทีนี้ธรรมะที่เราเห็นเราดูเนี่ยเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแบ่งผิดจำแนกแจกแจงแยกแยะผิดจะทำให้ความเข้าใจในธรรมะนั้นคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจมองไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งเห็นธรรมะอยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นไม่เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นความจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เห็นเห็นแต่ความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินก็นั่นมันเป็นตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องละเห็นสิ่งของเข้าของใดๆกลับไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นขันห้าอยู่หรือที่เป็นสิ่งของเข้าของแต่ถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นมรรคตรงนี้มันก็ชื่อว่าไม่เห็นธรรมเห็นธรรมะอยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นแต่ตรงที่ว่าไม่เห็นถูกปิดบังปิดกั้นกลบเกลื่อนเอาไว้ด้วยเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฟังธรรมที่ถูกประกาศเอาไว้อยู่อย่างดีแล้วที่สามารถจะมีความแยกแยะแจกแจงจัดระเบียบระบบไม่ใช่เหมารวมกันไปหมดแต่มีการแยกแยะแจกแจงทำหมวดหมู่ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นผู้ที่มาแยกแยะแจกแจงเอาไว้นั่นคือพระผู้มีพระภาคพระกวานั่นเองพระกวาที่บอกสอนแยกแยะแจกแจงจัดหมวดหมู่เอาไว้ทำให้เรามีความเข้าใจนี้คำบอกคำสอนของท่านท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นยังให้กับเทวดาด้วยทั้งเทวดาและมนุษย์สามารถที่จะฟังคำสอนประกาศคำสอนฟังเนี่ยนะแล้วก็เรียนได้ด้วยนะทำความเข้าใจได้แล้วก็แสดงต่อได้แต่ก็ว่าฟังเฉยๆบางคนฟังได้แต่ว่าทำความเข้าใจไม่ได้นั่นคือฟังเนี่ยหมายถึงจำได้จำได้ท่องได้แต่ว่าไม่เข้าใจเรียนแบบนกแก้วนกขุนทองอันนี้คือสดับฟังเฉยๆบางคนฟังได้เอามาเรียนได้เรียนนี่คือหมายถึงว่าสามารถเอาไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆตัวเองใช้เองได้เกิดผลเกิดความสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเรียนได้แต่ไม่ใช่แค่จำได้นะจำได้มันคือแค่สดับแค่ฟังแต่เรียนได้นี่คือเอามาประยุกต์เอามาใช้งานเอามาพลิกแปลงเอามาให้ได้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเรานี่คือเรียนได้นอกจากได้ฟังจำได้แล้วยังเรียนประยุกต์ใช้งานได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะบอกต่อสอนต่อแสดงต่อไปอีกได้ด้วยเนี่ยความสามารถนี้ก็เหนือชั้นขึ้นไปอีกคือบอกแสดงมันก็ต้องมีทักษะเรื่องของการบอกแสดงมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบยกตัวอย่างประกอบมีประสบการณ์ให้ใช้งานจริงเพื่อที่เราสามารถที่จะแสดงต่อไปบุคคลที่ทำอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังคือท่านพระอานนท์นั่นเองท่านพระอานนท์สดับฟังแล้วทรงจำได้อันนี้เป็นความสามารถของท่านอยู่ละเป็นผู้หูสูตรสดับฟังแล้วทรงจำได้แล้วท่านก็สามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดเป็นประโยชน์ในตัวของท่านได้เอามาแสดงยกตัวอย่างเปรียบเทียบแสดงต่อท่านกระทำได้เพราะฉะนั้นพระสูตรส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินได้ฟังในส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์ได้ทรงจำเอาไว้เกือบแทบทั้งสิ้นเลยคือในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นธรรมกับส่วนที่เป็นวินัยส่วนที่เป็นวินัยคือท่านพระอุบาลีท่านก็จำมามีความเข้าใจในเรื่องนี้เขาก็จดบันทึกกันเอาไว้รวบรวมไว้ในปิฎกที่เรียกว่าวินัยปิฎกส่วนที่เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นนี้ ป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศสอนเอาไว้ที่นั่นที่นี่ก็มีท่านพระอานนท์นี่แหละเป็นผู้ที่ทรงจำเอาไว้รวบรวมลงอักษรมาในสมัยต่อมาเนี่ยมารวบรวมไว้ในปิฎกที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกแต่ก็หมายถึงส่วนที่เป็นพระสูตรเรื่องราวนั่นเองเรื่องราวนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่มาในมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิกายก็คือเรื่องที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปอยู่พอปานกลางกลางก็ใช้คำว่ามัชฌิมะมารวมอยู่ในหมวดนี้หมวดกลางก็เรียกว่ามัชฌิมานิกายอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสุญญตาวรรควรรคนี้ก็คือหมายถึงส่วนเขาก็จะกรุ๊ปรวบรวมเรื่องที่คล้ายๆกันเอาไว้จัดสัดส่วนเอาไว้ในหมวดกลางนี้ก็มีสัดส่วนที่เรียกว่าสุญญตาวรรคพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสุญญตาสูตรเรื่องนี้ท่านพระอานนท์จำมาท่านผู้ฟังเอามาบอกเล่าลงอักษรไว้แล้วข้าพเจ้าก็มาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในพระสูตรนี้ที่ข้าพเจ้ายกพระสูตรนี้มาเพราะมีคำถามจากสามเณรที่มาจากทางสปป.ลาวได้ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของอรูปฌานนี่ก็จึงนำพระสูตรนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้นำมาอ่านให้ฟังไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจุลสุญญตาสูตรเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่มารู้ตามบทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ไล่มาตั้งแต่ฌาน1จนถึงฌาน8ที่เป็นตัวอย่างในการเข้าสมาบัติในขั้นต่างๆก่อนที่จะอธิบายทําความเข้าใจในแต่ละรายละเอียดแต่ละประเด็นเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทําความเข้าใจในภาพกว้างก่อนภาพรวมก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของคําศัพท์สักนิดหนึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเราเรียกว่าสมาธิให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้จิตจะเป็นสมาธิได้เป็นอารมณ์เดียวได้อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอะไรแล้วจิตก็ต้องไม่มีความร้อนใจไม่มีความกังวลใจจะไม่ร้อนใจจะไม่กังวลใจได้อาศัยอะไรก็อาศัยความปกติทางกายทางวาจาคือถ้ากายวาจาของเราเนี่ยมันไม่ปกติคือด่าก็บ้างว่าก็บ้างทำชั่วบ้างทำผิดบ้างทางกายทางวาจาเนี่ยอันนี้แสดงถึงความที่จิตมันไม่ปกติละจิตมันจะมาเป็นอารมณ์เดียวมันจะไม่ได้มันจะมีความร้อนใจไม่สบายใจกังวลใจทีนี้เราก็ไปทำกายทำวาจาของเราฝืนทำฝืนปฏิบัติพยายามใส่ความเพียรเอาไว้ให้กายให้วาจามันดีมันก็เป็นการฝึกฝนจิตในที่จะไปควบคุมกายควบคุมวาจาเนี่ยฝึกฝนจิตให้มันดีพอจิตเริ่มดีขึ้นมาตัวนี้แต่ก็จะไม่มีความร้อนใจไม่มีความกังวลใจมันก็จะพอที่ทำให้มีความสบายใจมีความเป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นในจิตได้อันนี้คือการฝึกที่เป็นมาตามลำดับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มจากเรื่องของศีลแล้วก็มาสู่สมาธิทีนี้ในระหว่างศีลกับสมาธิเนี่ยมันก็จะทำยังไงล่ะให้ศีลที่เป็นไปทางกายทางวาจาที่เป็นข้อปฏิบัติต่างๆของเราให้จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวไปได้ให้เป็นสมาธิไปได้ก็มีศีลส่วนที่เป็นไปเพื่อสมาธิใช่ไหมที่ข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอๆโดยยกพุทธพจน์ต่างๆของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นเรื่องของการรู้ประมาณในการบริโภคบ้างการที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นบ้างการสำรวมอินทรีย์บ้างการอยู่สันโดษบ้างการเป็นผู้เลี้ยงง่ายการไม่ผูกขวนขวายน้อยการรู้จักฟังธรรมอยู่เรื่อยๆซึ่งพวกนี้เป็นข้อปฏิบัติทางกายที่เราทำเพื่อให้ใจมันดีไหนเกิดสมาธิศีลนี่คือความปกติทางกายทางวาจาที่เราทำอยู่เป็นปกติแล้วก็ทำให้แล้วก็ส่งผลให้จิตสมาธินั้นมันดีขึ้นสูงขึ้นทีนี้ในสมาธิที่ท่านมาฟังในสมาธิพระพุทธเจ้าได้แจกเอาไว้แยกเอาไว้ถึงความสงบที่เป็นระดับไล่กันขึ้นไปไล่กันขึ้นไปและใน4ขั้นแรกคือความสงบที่อาศัยสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นของที่จับต้องได้ในการที่จะให้จิตนั้นมาจดจ่อไว้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้จิตนั้นมีที่ตั้งเป็นความสงบเป็นความเป็นอารมณ์เดียวมารวมลงที่นี่สี่ขั้นแรกเขาเรียกว่ารูปฌานนั่นคือมีวัตถุแห่งการเพ่งอยู่รูปฌานบ้างรูปสัญญาบ้างรูปสมาบัติบ้างใช้สามคำนี้แทนกันได้ใช้คำว่าสมาบัติก็ได้ใช้คำว่าฌานก็ได้ใช้คำว่าสัญญาก็ได้โดยภาษาบาลีก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานท ทีนี้ที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าข้ามล่วงเลยเกี่ยวกับเรื่องของรูปสัญญาไปทั้งหมดเลยก็จะเป็นขั้นอรูปตัวไปเขาก็จะใช้คําว่าอรูปฌานแต่คําที่ถูกต้องควรจะเรียกว่าอรูปเฉยๆไม่ต้องมีฌานเพราะว่ามันไม่ได้มีการเพ่งแล้วโดยอรูปทั้ง4ขั้นนี้ถ้าจะเรียกให้ถูกศัพท์ก็คืออายตนะแต่เป็นอายตนะเหมือนตาเหมือนหูเราเนี่ยนะตานี่ก็เป็นอายตนะทางตาใช่ไหมอายตนะภายในหูนี่ก็เป็นอายตนะทางหูเป็นอายตนะภายในซึ่งมันก็จะไปรับรู้ภาพกับรับรู้เสียงเป็นต้นแต่มันเป็นช่องทางที่จะไปรับรู้ทีนี้อายตนะตรงนี้เป็นเหมือนกับฮาร์ดแวร์แต่เป็นของที่จับต้องได้แต่มันไม่ได้เสื่อมหายไปไหนถ้ากายไม่ได้แตกหรือว่าไม่หูหนวกไม่ตาบอดมันยังดีมีอยู่อายตนะก็มีอยู่แต่ถ้าอายตนะนั้นมันบอดไปดับไปหนวกไปแต่ลิ้นบางคนเนี่ยรับรู้รสหวานไม่ได้รับรู้รสบางอย่างไม่ได้มันก็ผิดเพี้ยนไปในระบบประสาทที่มีความแตกต่างกันมันก็ดับไปหายไปอันนี้คือเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของสิ่งที่จับต้องได้ทีนี้อายตนะที่เป็นอรูปอายตนะที่เป็นอรูปเนี่ยไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบไม่ได้จับต้องได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบของแข็งนะกับก๊าซอย่างเงี้ยของแข็งก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ตั้งแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ก๊าซมันไปเรื่อยมันวนไปมันไหลไปมันตกขึ้นบ้างมันลงบ้างเรามองไม่เห็นมันนั่นคือลักษณะของจับต้องไม่ได้แต่ว่าทั้งของแข็งของเหลวก๊าซอย่างไรก็ตามนะมันก็ยังเป็นเรื่องของรูปแต่เรื่องของนามเนี่ยละเอียดไปกว่านั้นอีกเช่นคําว่าประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนคุณไปจับต้องมันได้ตรงไหนแต่คุณพูดถึงรัฐธรรมนูญมันก็เป็นพานอยู่ตรงอนุสาวรีย์ตรงนั้นก็ไม่ได้เขียนคําอะไรอยู่ในนั้นด้วยตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์เฉยๆฉีกรัฐธรรมนูญกันมากี่รอบตรงนั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมท่านฟังเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของคอนเซปต์ซึ่งบางคนก็เข้าใจเรื่องของนามธรรมนี้ได้บางคนก็ไม่เข้าใจประชาธิปไตยก็เข้าใจไปอีกแบบนึงอีกคนหนึ่งก็เข้าใจแบบหนึ่งแต่มันจึงพูดกันแล้วก็เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างลงกันบ้างไม่ลงกันบ้างคืออายตนะไม่ตรงกันแต่ผู้คนไม่รู้เรื่องนั่นเพราะว่าอายตนะที่มันแบบคลาดเคลื่อนกันไปไม่เข้าใจตรงกันอายตนะมันเพี้ยนกันไปเช่นคนตาบอดสีกับคนตาไม่บอดสีเนี่ยเห็นสีเขียวแล้วก็เข้าใจเป็นคนละแบบเช่นเดียวกันคนที่อายตนะมันปิดเพี้ยนกันไม่ตรงกันฟังเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันคนหนึ่งก็มีความเห็นแบบหนึ่งพวกหนึ่งก็มีความเห็นอีกแบบหนึ่งอายตนะมันไม่ตรงกันนี่เป็นเรื่องของนามธรรมนะถ้าเป็นอรูปนี่คือนามธรรมทีนี้ในสี่ขั้นของเรื่องอรูปแล้วก็มีอายตนะที่จะไปรู้สิ่งต่างๆที่เป็นความละเอียดลงไปแต่ไล่ชื่อมาก่อนฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะมาฟังชื่อแรกคืออากาสานัญจายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศในที่นี้ก็คือความว่างนั่นเองมันไม่เหมือนกับลมนะลมที่เราเห็นว่ามันใสๆว่างๆเนี่ยจริงๆมันไม่ว่างมันก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนมีไนโตรเจนอยู่ในอากาศอยู่ในลมแต่ความว่างในที่นี้หมายถึงความว่างระหว่างพวกอะตอมของก๊าซต่างๆเหล่านั้นคือถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องนะพวกอากาศที่เป็นแก๊สเนี่ยนะแต่ใช้ศัพท์ให้ถูกต้องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องใช้คำว่าธาตุลมเหมือนพวกแก๊สต่างๆที่เราใช้คำว่าอากาศทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นสุญญากาศหรือช่องว่างระหว่างอากาศเช่นช่องว่างระหว่างไฮโดรเจนอะตอมกับออกซิเจนอะตอมเนี่ยช่องว่างตรงนั้นเนี่ยก็ถึงเรียกว่าอากาศธาตุในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะใช้คำนี้หรือว่าอวกาศอย่างเงี้ยอวกาศนี่ไม่มีอากาศนะถ้าคุณออกไปข้างนอกคือนอกอวกาศเนี่ยคุณก็ตายนะไม่มีอากาศหายใจตะโกนร้องเขาก็ไม่ได้ยินเพราะมันไม่มีอากาศดูเหมือนว่างๆเหมือนกันแต่มันไม่ว่างนะแต่เราดูก๊าซที่เราใช้ศัพท์คำภาษาไทยว่าอากาศเนี่ยมันหมายถึงธาตุลมแต่ถ้าเราดูช่องว่างระหว่างโมเลกุลอนุภาคต่างๆจะธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟอันนี้ก็เรียกว่าอากาศธาตุแต่คือหมายถึงธาตุช่องว่างความว่างๆตัวนี้ท่านผู้ฟังมันต้องใช้อายตนะไปในการรับรู้ก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะยกตัวอย่างเช่นว่า ท่านผู้ฟังไปกินข้าวแต่กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนฝูงก็ตามเอากับเพื่อนฝูงแล้วกันในเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนฝูงเนี่ยแต่ก็จะคุยเล่นเฮฮาอะไรกันใช่ไหมถ่ายรูปส่งลงโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆถ่ายรูปคุยเล่นเฮฮาแต่ฟังดนตรีบ้างอะไรบ้างแต่ที่สมมุติว่าถ้าบนโต๊ะอาหารนั้นเนี่ยเกิดทุกคนเงียบหมดเลยแต่ไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาเลยสักคนเดียวเนี่ยก็จะเริ่มมีความคิดในใจของแต่ละคนแล้วโอ้ยนี่มันบรรยากาศมาคุเว้ยทุกคนไม่พูดอะไรเลยนิ่งเงียบโอ้มันช่างเป็นความอึดอัดอะไรขนาดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยภาษาอังกฤษเขาจะมีคําใช้คําหนึ่งที่อธิบายถึงบรรยากาศที่แบบทุกคนกร่ำเกร่งทําอะไรก็ไม่รู้แต่แบบไม่พูดกันนิ่งๆไปมันน่าจะต้องพูดคุยหน้าบันเทิงหน้าปล่อยมุกหน้าพูดเล่นหน้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ท่านผู้ฟังรู้เปล่าว่าเวลาที่พระภิกษุเนี่ยอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเอ้าแต่สามสี่รูปนั่งฉันน้ำบานากันตอนบ่ายเนี่ยมีก็เอาน้ำผลไม้บ้างน้ำร้อนบ้างชาบ้างกาแฟบ้างมาเสิร์ฟเนี่ยสามสี่รูปหรือ6-7รูปก็ตามนั่งรับประทานกันเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรกันสักคนเดียวแต่นิ่งๆเงียบเงียบไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงแต่คนหนึ่งถามว่านี่อะไรแต่แทนที่จะตอบว่าเออมันเป็นน้ำอันนี้นะก็ไม่พูดก็หยิบให้ส่งให้กินกินเสร็จแล้วก็รู้แหละว่ามันคืออะไรก็เงียบไปเงียบเงียบเย็นๆอย่างเงี้ยพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยท่านก็มีความยินดีในความสงัดเงียบความยินดีในความสงัดเงียบในตำบวงนะเป็นอายตนะอย่างหนึ่งที่คุณจะมารับรู้พอใจตรงนี้ได้มันต้องสร้างไอ้การรับรู้เครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาในใจของเราอย่างพระภิกษุเนี่ยก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรักษาศีลอย่างดีมีการรู้ประมาณในการบริโภคจิตใจมันจึงเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตรงนี้ว่าเออยินดีในความสงัดเงียบแต่ในทางตรงข้ามอย่างที่บนโต๊ะอาหารที่คุณไปกินกันไปเล่นกันมันก็ต้องมีการเฮฮาสวนเสเขาจะไม่มาสามารถรับรู้ถึงความที่เงียบๆแล้วมันจะดีได้คืออายตนะตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดซึ่งตรงนี้หมายถึงสัญญานั่นเองท่านผู้ฟังคือความหมายรู้คุณจะหมายรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ต้องมีการเรียนการรู้คุณไปถามเด็กขวบหนึ่งไปถามเด็กขวบหนึ่งเออเธอชื่ออะไรเธออายุเท่าไหร่ต่อไปเธอจะเป็นอะไรเด็กมันไม่ตอบหรอกท่านผู้ฟังขวบเดียวอะเพราะมันยังไม่มีความหมายรู้ในภาษาต่างๆมันจะไปหมายรู้ได้ไงว่าอายุหมายถึงอะไรสำหรับเด็กมันก็เป็นเสียงบ้อแบอแอไปเท่านั้นเองไม่รู้ความเพราะว่าเขาไม่มีความหมายรู้ไม่มีสัญญาเขาจึงต้องสร้างสัญญานี้ขึ้นมาก่อนสร้างอายตนะที่จะไปรับรู้พวกนี้ขึ้นมาได้ก่อนซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่อาศัยการสร้างขึ้นมาถึงจะไปรับรู้ได้ว่าอ๋อนี่ภาษาไทยอ๋อนั่นภาษามาลายูอันนี้ภาษาอาหรับแล้วก็ถึงจะไปรู้ได้เข้าใจได้รู้ได้เข้าใจได้ว่าเอ้ยความสวนเสียมันไม่ดีอายตนะตรงนี้เกิดดีขึ้นเห็นความจริงขึ้นไอ้ความเงียบความสงัดมันดีอายตนะความที่จะไปหมายรู้ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่ให้เข้าใจว่าไอ้อากาสานัญจายตนะเนี่ยจะฟังมันเป็นการที่จะไปรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศนี่หมายถึงช่องว่างนะไม่ใช่พวกออกซิเจนไนโตรเจนพวกนั้นอันนั้นเป็นก๊าซที่เราใช้ในความหมายเป็นภาษาไทยคืออากาศแต่ในอากาศในที่นี้หมายถึงช่องว่างไปรับรู้ถึงช่องว่างต่างๆเหล่านี้นั่นคือความว่างรับรู้ถึงความว่างในกรณีต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังเคยมีประสบการณ์นี้นั่นก็คือไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในที่ใดที่หนึ่งที่เรานั่งอยู่คนเดียวมีเสียงอยู่รอบตัวไปหมดดนตรีบ้างคนคุยกันบ้างเสียงเดินบ้างเสียงรถบ้างอะไรต่างๆแต่มันจะมีสักวาบหนึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆอาจจะไม่ถึงนาทีหรือจะนาทีกว่าๆที่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันปิดไปจากใจของเรามันเงียบไปหมดเราอยู่ตัวของเราคนเดียวอยู่ท่ามกลางบุคคลแต่ก็เหมือนกับไม่มีใครอยู่ด้วยเหมือนเนื้อเพลงนะแต่ว่าคิดว่าท่านผู้ฟังเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในลักษณะความว่างแบบนี้ที่เราไปรับรู้ได้นะจุดนั้นเนี่ยรับรู้ได้ว่าโอ้สภาวะแบบนี้มันมีเราไม่เอาใจไปใส่ในสัญญาประเภทต่างๆแต่เอาใจมาใส่ในสัญญาประเภทนี้อย่างเดียวจิตของเราจะแล่นมาตรงนี้จิตของเราจะเลื่อมใสตรงนี้ จึงเราจะตั้งมั่นได้อยู่ตรงนี้ลักษณะนี้คือคุณรับรู้แล้วนะรับรู้ถึงความว่างในสภาวะที่มันแบบวุ่นวายมีผู้คนมีเสียงต่างๆแต่เรารู้สึกว่ามันมีความว่างเกิดขึ้นอันนี้คือคุณมีอายตนะที่จะไปรับได้ซึ่งอายตนะตรงนี้ที่ไปรู้ปุ๊บอ่ะ 2-3 นาทีมันหายไปแล้วเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์เป็นนามธรรมอ่ะมันไม่ได้เหมือนตาที่มันจะมีอยู่ตลอดมันไม่ได้เหมือนหูที่จะมีอยู่ตลอดต่อให้ตามีอยู่ตลอดหรือหูมีอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแม่เรียกบางทีก็ไม่ได้ยินหรือแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินก็ไม่รู้แต่เราต้องสร้างอายตนะตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มารับรู้ถึงสัญญาต่างๆเหล่านี้ให้ได้ในพระสูตรนี้ท่านบอกว่าท่านพระอานนท์ไปถามพระพุทธเจ้าที่บุพารามแสดงว่าตอนนั้นออกจากที่หลีกเล่นกันละมาหาพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์ได้ถามถึงสุญญตาวิหารธรรมท่านบวังซึ่งท่านพระอานนท์ก็ทราบเรื่องของสุญญตาวิหารธรรมนี้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่อย่างมากแต่ในที่นี้ต้องการทราบถึงรายละเอียดแต่ว่าไอ้ที่สุญญตาวิหารธรรมเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างพระพุทธเจ้าได้อธิบายท่านบวังในที่นี้ถึงเรื่องของอรูปทั้งหมด4อย่างแต่ก่อนที่จะอธิบายเรื่องอรูปก็ได้อธิบายถึงอีก2อย่างหนึ่งคือเรื่องของสัญญาว่าบ้านสัญญาว่ามนุษย์แล้วก็สัญญาว่าป่าเปรียบเทียบเหมือนกับในบุพารามเนี่ยไม่มีช้างไม่มีโคไม่มีม้าไม่มีลาไม่มีเงินหรือทองไม่มีการชุมนุมของสตรีหรือบุรุษไม่มีเลยในบุพารามเนี่ยไม่มีนะมีแต่ภิกษุผู้หลีกเร้นแล้วก็มีแต่ภิกษุจริงๆอ่ะภิกษุแต่ละท่านก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทองเก็บเอาไว้ในที่นั้นก็ไม่ได้มีคารวะเข้ามาปนสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆก็ไม่มีนะว่างจากสิ่งเหล่านี้หมดมีแต่ภิกษุอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมยโดยเปรียบเทียบช้างโคม้าลาเงินทองสตรีบุรุษพวกนี้เป็นเหมือนกับการที่เราจะไปใส่ใจในเรื่องของทางบ้านเรื่องของคนสิ่งของนี้อยู่ในบ้านนี้จะเป็นยังไงคนจะเป็นยังไงใจไม่เอาไปใส่ตรงนั้นใจเอามาใส่เรื่องของป่าแต่ป่าในที่นี้ก็คือหมายถึงป่าต้นไม้พวกนี้ล่ะใจเอามาอยู่ตรงนี้เท่านั้นใจไม่ได้ไปอยู่ในบ้านพูดง่ายๆคือออกมาแล้วออกมาแล้วทีนี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนั่นก็คือเรื่องที่ละเอียดลงไปอีกจากป่าเนี่ยบางทีก็ต้องมีต้นนั้นต้นนี้แล้วก็สูงบ้างต่ำบ้างโตบ้างแห้งบ้างมันก็ยังจะมีใจที่เอาไปใส่มีความสภาวะที่อาจจะมีความกระวนกระวายเพราะเรื่องของป่าอยู่แต่ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ใจไปในเรื่องของในบ้านเรื่องของหมู่มนุษย์ก็ตามต้นไม้เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงบางทีมันคิดไปเอ้างั้นไม่ใส่ใจพวกนั้นเอาแต่ดินอย่างเดียวแต่ดินในที่นี้คือหมายถึงปฐวีคือธาตุดินโดยเปรียบเทียบว่าดินเนี่ยเหมือนกับแผ่นหนังที่เขาดึงดีแล้วและไม่ใช่หนังธรรมดาด้วยเป็นหนังของโคอุสปะนะโคอุสปะนี่คือโคที่มีความแข็งแรงโคที่มีความเป็นผู้นำพูดง่ายๆคือถ้าไม่เป็นโคจ่าฝูงก็ต้องเป็นโคที่จะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่เป็นโคที่แบบจะไม่มีใครสู้ได้มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นผิวหนังของเขาเนี่ยจะไม่ได้ถูกอะไรทิ่มอะไรตำอะไรขูดมากเท่าไหร่โดยความที่เขาแข็งแรงก็จะไม่พลาดพลั้งในเวลาสู้กันแต่ผิวหนังก็จะไม่ขรุขระไม่เป็นปุ่มเป็นตออะไรต่างๆหนังโคที่เขาทำดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่เหมือนกับดินที่เป็นแต่ธาตุดินอย่างเดียวไม่ได้จะต้องไปเรื่องของป่าที่ว่าลุ่มบ้างที่ดอนบ้างมีน้ำไหมไม่มีน้ำเป็นที่สูงที่ราบอย่างไรจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องของป่าตรงนั้นจะเป็นหมายถึงธาตุดินอย่างเดียวแต่ตรงนี้คือเอาจิตมารู้อยู่ตรงนี้ละเอียดลงไปคือไม่เอาใจไปใส่ในเรื่องของบ้านเรื่องของมนุษย์เรื่องของป่าแต่เอาใจมาใส่อยู่เรื่องดินเรื่องเดียวแล้วเริ่มละเอียดขึ้นมาละซึ่งตรงนี้การกระทำนะท่านผู้ฟังแต่คือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่เราเอาไปใส่ไว้ตรงไหนเอาไปวางไว้ตรงไหนแต่จิตเราเอาไปใส่ไว้ตรงไหนเอาไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยแล้วตั้งไว้ได้อย่างดีแต่มันไม่ไปที่อื่นเลยเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่จิตมันน้อมมาตั้งมันเลื่อมใสตั้งอยู่ตรงนี้ได้ถึงแม้บางทีมันจะตั้งยากมันจะแบบอาจจะเล็กนิดเดียวนะตั้งขึ้นได้แล้วเนี่ยตัวนี้คืออายตนะเกิดมีขึ้นละมีความหมายรู้มีสัญญาในการทำตรงนั้นได้ละแต่ทีนี้พอข้ามล่วง เรื่องของรูปสัญญาเหล่านั้นไปนะไม่ใส่ใจในป่าไม่ใส่ใจในแผ่นดินใส่ใจอยู่อย่างเดียวคืออายตนะที่ความว่างเรียกว่าอากาสานัญจายตนะให้หมายรู้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนที่ว่าจะมารู้ถึงความว่างๆได้เนี่ยอันนี้ท่านผู้ฟังจะต้องไล่มาตามลำดับอยู่แล้วแต่ในพระสูตรเดิมๆพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4คุณได้ฌาน4คุณเห็นอาพาธในฌาน4นั้นมันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่อยากได้มันปล่อยวางมันได้ตรงนี้จะสามารถให้จิตมีความหมายรู้ถึงอากาสานัญจายตนะคือการรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สุดได้คือความรับรู้ถึงความที่มันว่างว่างในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่างจากกามว่างจากความคิดนึกนะเพราะว่างจากกามว่างจากความคิดนึกนั้นมันยังเป็นฌานที่1ฌานที่2เท่านั้นยังว่างจากปีติด้วยนั่นคือฌานที่3ยังว่างจากอุเบกขาสุขด้วยนั่นคือฌานที่4มีอุเบกขาล้วนๆไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่เป็นรูปด้วยในที่นี้ข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เข้าสมาธิฌานสมาธิต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายอาการที่ท่านพระสารีบุตรตรัสรู้ธรรมในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยว่าในสมาธิที่เราพูดถึงฌานหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งวิตกวิจารมีปีติและสุขใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าแยกแยะให้ออกไปอีกนะว่าในปฐมฌานเนี่ยมีธรรมไม่ใช่แค่วิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกขตาแต่ยังมีวิตกวิจารปีติสุขจิตที่เป็นเอกขตามีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีเจตนาวิญญาณมีฉันทะมีอธิโมกมีวิริยะมีสติมีอุเบกขามีการทำไว้ในใจโอ้โหมีทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้มันละเอียดขึ้นไปในระหว่างมันจะต้องซอยย่อยละเอียดตั้งแต่แรกๆเลยเป็นพื้นฐานให้ดีแต่คนที่จะได้ขั้นอรูปขึ้นไปเนี่ยจะไปพูดถึงการที่มีอายตนะในการที่จะเห็นความว่างเป็นอากาสานัญจายตนะเงี้ยคุณหมายรู้ตรงนี้ได้เดี๋ยวคุณมีอุเบกขาล้นล้วนหรือยังคุณจะไปเห็นอุเบกขาล้นล้วนแบบใจวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณเห็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาธรรมดาธรรมดาอย่างนี้หรือยังและในความสุขที่เกิดจากอุเบกขาธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มีอุเบกขาสุขอย่างเดียวนะยังมีสัมปชัญญะด้วยมีสติด้วยมีวิญญาณมีเจตนามีสัญญามีวิริยะมีสติมีอุเบกขาต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะเห็นหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะมาเห็นแต่ความสุขในอุเบกขาเนี่ยปีติเห็นหรือยังปีติอยู่ตรงไหนเกิดตัวตนหรือไม่แล้วในธรรมที่มีอาศัยปีติเนี่ยมีความผ่องใสในภายในด้วยมีสุขด้วยเห็นหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะมาได้ไอความผ่องใสในภายในวิตกวิจารมีหรือยังในวิวิชามีความหวั่นไหวอย่างไรมีโทษอย่างไรเห็นหรือไม่แต่ถ้าเห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันจะทำให้เกิดความละเอียดลงไปได้แต่ซึ่งในพระสูตรนี้แม่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังซ้ำหลายๆรอบถึงแม้คำพูดเนี่ยอาจจะเหมือนกันคล้ายกันอยู่ก็ตามแต่เราฟังไปลองฟังไปเนี่ยเราจะได้อายตนะแบบหนึ่งเราจะได้ความหมายรู้อันหนึ่งว่าโอ้แต่ละอันต้องเป็นอย่างนี้แต่ละอันต้องเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าจะอธิบายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหยิบยื่นให้ท่านผู้ฟังได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นเองอย่าลืมว่ามันเป็นอายตนะมันอยู่ในใจของเราจะควักตาให้กันบางทีก็ใส่กันไม่ได้ถ้าเลือกคนละกรุ๊ปอายตนะนี่มันยังให้กันไม่ได้เลยอายตนะทางใจท่านผู้ฟังที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยมันละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกมันจะให้กันแบบเป็นก้อนเป็นก้อนส่งให้คุณเอาสมาธิไปคนละก้อนสองก้อนพระพุทธเจ้าแจกมาแล้วอยู่ในตลับนี้อยู่ในกรอบนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ฟังใคร่ครวญทำการไต่สวนให้รู้เนื้อความฟังไปฟังไปในตำฝังข้าพเจ้าได้รวบรวมสองพระสูตรนี้มาแล้วในพระสูตรแรกที่ชื่อว่าจุลสุญญตาสูตรพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของสมาธิจากเรื่องของป่าไปเรื่องของดินไปเรื่องของอรูปอายตนะได้ยกพระสูตรเรื่องของอนุปัฏฐสูตรอธิบายการที่ท่านพระสารีบุตรได้รู้ธรรมตามลำดับบทการรู้ธรรมตามลำดับบทเนี่ยท่านผู้ฟังคืออนุปัฏฐะปัฏฐะคือบทอนุคือตามรู้ธรรมตามลำดับบทฟังใกล้ครูให้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปอะไรดับไปอะไรเกิดขึ้นเห็นความมีเห็นความไม่มี เห็นความไม่ยินดีเห็นความไม่ยินร้ายเป็นไปตามลําดับตามลําดับขั้นยกสองพระสูตรนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินทําความเข้าใจหรอกท่านผู้ฟังแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแค่จะมาใคร่ครวญรู้ให้เกิดขึ้นไปใน30นาทีบางคนอาจจะมีความสามารถก็ได้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ลองทําดูลองฟังดูเรื่องยากเราก็มีให้ฟังเรื่องที่ง่ายเราก็มีให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านผู้ฟังบางทีการฟังธรรมะก็ฟังเรื่องง่ายบ้างฟังเรื่องยากบ้างมันก็จะมีรสชาติมีความร่าเริงทําปัญญาที่มีความร่าเริงเกิดขึ้นได้และท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆที่เฉพาะเจาะจงลงมาสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาตามกันได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพร